إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci sunu téré bobu di al muntaqa min ighathati al ahfan min masa'id al shaytan. Bu ko défé mu melni sunu bindi yi wessu ñi ngi won ci ben porox ndollu bo xamanteni ni ñinga taxawé won ci ay yoy nek suratul hajj ci woné le shaytané di def su sunu borom azza wa jalla wacce wahyom ci yonentam ba yonent bay jang sheytana di fexé ci jangama mu jëm ci am lum ci sanni ñu taxawon ci doon woné ni sagam yonent yi la sheytane bayiwul kon kenen ku dul yonent matu tawax ma ngo xam ngeen ni iblis bayina ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu ñew diko attaquer kon gis nga lolé yépp da fay gëna confirmer né iblis ak njabotam ñañu gëna soxla moy ñi tek sen tank ci yoonu siratal mustaqim mango lolou motax ñi nga xamné dañoo pactiser ak iblis li leen di may puissance moy jinne yi nga xamni dañoo jégué iblis xam ngeen ni iblis ab gangor moko top sunu borom neena huwa wa qabiluhu mom ak gangoram kazalika wa junudu iblis iblis ak ay soldaram dafa yor ay soldar soldar yoy nak ay niveau lañ ñom ñep tolo wu niveau dedet ay niveau lañ man ko legi nak sen puissance bobu sen dayo ci iblis day gëna dépendre rek ki senu mën mën ak senu sañ sañ ci fekk li nga xamanteni ni lu lab la lu bax la lu yiw la lu sel ñu dal di koy profaner ma ngok dal di koy profaner manam jamono yi ñu tollu ni xam ngeen ni ñi ngi jëm ci ay jamono election bu ko defé ñu profito ci gën leena bayyi lo xel ngeen gëna gor gor lu wat ci sam sen njabot surtout xalé yi xam nga xalé mumin la xamul dara ma ngok ci fitram la nek gis nga ko ma ngok ñoñe njabotu iblis dañ leen di soxla ma ngok pour lan pour jëfëndiko surtout sen deret lolou daf len di may ñu gagner en puissance yakarna am ñi ci dars bo xamni do na len bayyi lo xel ci jongal kat bobu nga xamni day jongal te deret du genn amul sikki sakka sine do mu anama suñ ko dakke deret day genn deret genn la yeen ko gisul ma ngok ndax jinne jim andal moy mur sen beut jinne dañuy def lolou moy mur sen beut ba do gis deret e deret touru na de mu dekkandu deret ba yobbu gis nga xalé yu ndaw yoyu 7 ans 6 ans 11 ans 12 ans 13 ans ba 16 ans nga xamni sen deret dafa pure ndax ñi ngi ci sen fitro lolé gañi dañ ko soxla pour gagner en puissance kon bayil xel lolou bu baakha baakha baax bu ko defé gën leena surveiller sen jabot gën leena wat di def ñaan yi nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale nako gis nga di len teye yenn waxtu yi bañ leena bayyi ñuy genn ma ngok bu fekke comme lu melni timis ak yu deme nonu teye xalé yi ñu baña genn yenn heure yi nga xamanteni ni dañuy genn ñu and ak mak yenen waxtu yi nga xamni dañuy genn ñu and ak mak bu ko defé mak mi di len surveiller di len bayyi lo xel ndax gañu gis nga len ko nenañ ay démocrate lañ mais gis ngeen démocratie limu gëna soxla pour taxaw ndekete moy deretu sunu doom yi mom la gëna soxla pour taxaw lolou yéme na lol waaw yéme na lol lolé nak ci borom xel amna lu muy tektalé nango gis nga système yi nga fi dégg yépp iblis moko fi instauré iblis moko fi instauré nango té nak iblis lu mu instauré dafa am lu muy laaj ci quantité wu profanation nango lolou motax nga gis len ñu singili doomu adama diko profané gis nga di tilimal li nga xamni moy dérétam tilimal xolam tilimal dinam gis nga tilimal relation gis nga relation yi gëna cher muy digënté nit ki boromam ñu fexé tilimal ko digënté nit ki ay wajurum ñu fexé tilimal ko digënté nit ki soxnam soxna sék borom kërëm ñu tilimal ko digënté mbokk ak mbokk fexé tilimal ko digënté dëkëndo ak dëkëndo ñu fexé tilimal ko lépp lo xamni rek relation bu noble la nga xamni islam instaurone ko rek ñu fexé diko profané diko tilimal kon bayi len xel ci lolé bu baaxa baaxa baax bu ko défé kon yoy yépp parenthèse la won rek ñu gis conspiration demb ak tay iblis ak gangoram fi nga xamni paré nañ pour égg ci pour lan pour lendeumal kaw souf ango nga xamni léru tawhid léru sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dotul joyli motax ki xex tawhid mo xam yeg nako wala yeguko mi ngi bok ci soldari iblis waye ki xex sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam yeg nako wala yeguko mi ngi bok ci soldari iblis lolou bayiko xel bu baakha bax bu ko defé kon ci ay yoy nek suratul hajj ci lañ nekkon borom téré bi né faja'ala Allahu al-qulub fi hadhihi al-ayat thalatha sunu borom dafa dal di def xol yi ci aya yi ñetti façon xol ñetti façon benn bu moy qalbayni maftunayni ñaari xol yo xamanteni ni dañoo fitna wu mangok fitna gi gar na len mangok hakala galankor na len muy lan muy xol bi nga xamanteni ni moy dafa febar sunu borom ne fi qulubihim marad benen bi muy wal qasiyati qulubuhum xol bi nga xamni dafa waw xol bi febar ak xol bi waw mune ben ba nak nga xamni moy ba mucc moy wa qalban najiyan ak ben xol bo xamni mom mucc na ñaar ñe mom mucc ñi fitna gi lal na len mangok hakaza febar bi contaminé na len gis nga benn bi mi ngi toll ci febar benen bi nak mom wo na kong mune fal maftunan ñaari xol yi nga xamni dañoo fitne wu benn bi moy al qalbu allazi fihi marad moy xol bi nga xamni febar ba ngi ci bir gis nga benen bi moy wal qalbu al qasi xol bi nga xamanteni ni mom febar na ba wo kong mune wan naji bi muccu moy ban moy al qalbul mu'min moy xol bi nga xamni dafa gem al mukhbit ila rabbihi xol bi nga xamanteni ni aji toroxlu la aji womatu la jëm ci boromam mune wa huwa al mutma'innu moy xol bi nga xamni xol bu dal la ila rabbihi jëm ci boromam manam xol la bo xamni dunduna waya xol la bo xamni dafa am sécurité xol la bo xamanteni dafa éveillé wu gis nga jot na lumièream légui nak mi ngi nitu nak di jëm ci boromam mago xol bobu foko fekk rek day gëna yokku ci dundu day gëna yokku ci lèr day gëna yokku ci sécurité waye day gën di avancer rek di jëm ci boromam gis nga ko bayil xel ne xol so bëggé dégg de gëntaan comprendre ko dundam ak déwam xolal suuf sunu borom ne wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى بوكنا تي أي كيمتانم دا غاي جيس سوف ني تك غيسنكو ني تك ينغول أمول بن سين دفي واي سونتي واتي ندوخ رك مو كومانسي دي ينغو peppi commencé xar souf ganchax yi commencé di génn di sax mango sa borom ni ko ke nga xamni mo dundalat souf sosé noné lay dékkalat jam yi gis nga ko mango ci benen aya sunu borom ne awa man kana mayitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun xana gisul wo ki nga xamanteni ni dafa deewon mayitan fa ahyaynahu ñu dekkalat ko gis nga xol ba dundul won ñu daal di koy dekkalat ñu dekkalat ko si wacce gi ñu wacce wahyu ci mom moy revelation bi nga xamni moy éveil xol bi diko dundal safara ko gis nga ko mango comme na nga xamanteni ni non la sunu borom wacce ndox mi ci souf ba souf dundat ci gantax gis nga ko mango sunu borom ne ñu defal ko leer mu koy doxé ci bir nit ñi di nitu mune ndax koku yam nak ki nga xamanteni ni mi ngi ci ténèbres yi ci lendeum lendeum ji muy ténèbres yi fi zulumat gis nga lendeum lendeum yo xamni gennu ci nekut di ci genn sunu borom ne noné nak lañu taralé ñi nga xamanteni ni ñoy ñi won ginnaw seen borom ñi wéddi seen borom lañu nekkon di jëf naam afwan zuyina lil kafirin kadhalika zuyina lil kafirin badalan min musrifin mago ñinga xamni dañu weddi won ginnaw seen borom noné lañ leen taralalé lañ doon jëf ci anam go xamanteni ni ci lendeum lañuy nekk ñom di ci dundu duñu nekk ci leer wala yaazu billah mu ne kon xol bobé moy xol bi nga xamni dafa dal jëm ci boromam toroxlul ko al khadi lahu al mustaslim jebalul ko al munqat nek na ku womatu jëm ci boromam kon gis nga mu présenté la xol yi ci ñetti anam xol bi febar xol bi wow kong ak xol bi nga xamni mom mi ngi dundu mangok di dundé li nga xamanteni ni moy wahyu bi bawo ci sunu borom azza wa jalla bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh